Jedno, a myślę, że musimy też pomóc Ukrainie kończyć tę wojnę, kończyć ją w sposób zwycięski. To jest priorytet. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Nicholson. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 28 marca, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zakaz sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku. Głównym tematem spotkania w Brukseli. Polska jest przeciw. Nie patrzymy na przedwyborcze sondaże. Celem PiSu są samodzielne rządy, mówi w Trójce Radosław Fogiel. Nadzwyczajna mobilizacja służb we Francji i w kraju znów będą protestować przeciwnicy reformy emerytalnej. Unijni ministrowie odpowiedzialni za energetykę spotykają się za godzinę w Brukseli. Oczekuje się, że ostatecznie zatwierdzą przepisy o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Zaplanowano też zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie pakietu gazowego, a w nim kilka zapisów uderzających w Rosję. Po porozumieniu Niemców z Komisją zatwierdzenie przepisów dotyczących aut jest praktycznie przesądzone, bo nie ma już mniejszości blokującej. Polska, która jest przeciwna, argumentuje, że nie można przerzucać kosztów na obywateli, dla których auta ekologiczne będą zbyt drogie i że przepisy nie uwzględniają różnych uwarunkowań w krajach członkowskich. A jeśli chodzi o pakiet gazowy oczekujący na przyjęcie, to Polska jest w grupie krajów zadowolonych z propozycji. Są w nich zapisy dotyczące certyfikacji operatorów systemów magazynowych, co w praktyce będzie oznaczało wyrzucenie Rosjan z unijnego rynku. Państwa będą mogły też wstrzymywać gaz z Rosji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, a w sprawie połączeń rurociągowych potrzebna będzie umowa między Unią a państwem trzecim, a zatem uruchomienie gazociągu Nord Stream będzie niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie przewidujemy koalicji z Konfederacją, powiedział w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Gość Beaty Michniewicz był pytany o rosnące w sondażach wyniki konkurencyjnego ugrupowania. My się nie kierujemy sondażami. Oczywiście nas spoglądamy na nie, bo każdy spogląda. No, ale wiadomo, ale że my polityk... robimy swoje. I też... Jasne, ale polityk musi rozpatrywać wariant A, najlepszy, wariant B, a może nawet wariant C. Wariantem, który rozpatrujemy, jest takie zwycięstwo w wyborach, które pozwoli nam samodzielnie rządzić. I do tego celu dążymy. Ostatnie sondaże dają Konfederacji około 10% poparcie. W maju 2021 roku zgwałcił i zabił 18-letnią Magdę ze Święca. 31-letni Dawid J. usłyszy dziś wyrok. Wyda go sąd w Szczecinie. W 2006 roku Dawid J., mając zaledwie 14 lat, zgwałcił i zamordował swoją rok młodszą sąsiadkę. Za to przestępstwo trafił do poprawczaka, z którego wyszedł po zaledwie 4 latach. Sprawa zbulwersowała mieszkańców Sulikowa i Święca. Za słabe dostał wyroki pierwszym razem. Nie powinien w ogóle wyjść na wolność, to ta 18-letnia dziewczyna by żyła dzisiaj. Miała całe życie przed sobą. Bardzo współczuję rodzinie, a temu panu życzę jak najgożej. Dawidowi odgrozi dożywocie. We Francji dziś kolejna runda demonstracji przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. Przeciwnikom zmian nie podoba się zarówno treść ustawy, jak i fakt, że została przeforsowana przez rząd bez głosowania w parlamencie. Stąd rosnący gniew społeczeństwa i coraz bardziej brutalna forma antyrządowych protestów. To 10. runda strajków i demonstracji przeciwko zmianom w systemie emerytalnym i druga, odkąd zakończono proces legislacyjny. Władze obawiają się, że napięcia społeczne osiągną dziś kulminacyjny punkt. Według MSW na ulicę wyjdzie do 900 tysięcy osób, w tym kilka tysięcy lewicowych radykałów. Służby MSW spodziewają się bardzo poważnych zakłóceń porządku publicznego. Ostrzegł wczoraj szef MSW Gérald Darmanin, zapowiadając nadzwyczajną mobilizację 13 tysięcy funkcjonariuszy. Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi operację ogólnej prowokacji, skomentował lider lewicy Jean-Luc Mélenchon, oskarżając władze o podsycanie insurekcyjnych nastrojów. Z kolei związki zawodowe wzywają do pokojowych protestów i strajków w sektorach transportu, energii i oświaty. Mimo rosnącej presji ulicy, francuski rząd nadal wyklucza wycofanie reformy emerytalnej. Ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Konstytucyjną. Nowe prawo ma wejść w życie na początku września. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Caritas diecezji kieleckiej rozpoczęła wydawanie paczek z żywnością. Produkty pochodzą ze zbiórki sprzed kilkunastu dni. Z pomocy kieleckiej Caritas od kilku miesięcy korzysta m.in. pani Katarzyna, która odebrała paczkę.

lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny brak masz Billy, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Kalendarzu 28 dzień marca, trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 9. Dziś imieniny obchodzą Aniela, Jan, Aleksander, Joanna, Malcolm i Renata. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj trzy ciekawe święta. Dzień chwastów, dzień żelków oraz Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. No to ja teraz Państwu prawdę sprzedam, ludowo-pogodową. Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj, jak będzie w Jana Damascyńskiego. Czyli co? W czerwcu śnieg. Kalendarium muzyczne. Justyna Grabasz. Na początek dzisiejszego kalendarium rok 1973 i rocznica wydania pewnej płyty. Dokładnie 28 marca w Wielkiej Brytanii ukazał się 5. studyjny album grupy Led Zeppelin zatytułowany Houses of the Holy. Tytuł albumu Houses of the Holy był podobno ukłonem skierowanym w stronę fanów, którzy miejsca koncertów grupy nazywali domami świętych. Płyta trafiła na szczyty notowań po obu stronach Atlantyku. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ponad 11 milionach kopii. To właśnie z tego albumu pochodzą niezapomniane kompozycje Led Zeppelin, takie jak The Song Remains the Same, No Quarter czy inspirowane muzyką reggae Dire Maker. Przechodzimy do roku 1986 i do urodzin Lady Gagi. Wokalistka przyszła na świat 28 marca w Nowym Jorku. Królowa popu, bo taki tytuł w 2011 roku przypisał jej magazyn Rolling Stone, jest jedną z najlepiej sprzedających swoją muzykę artystek na świecie. Ma na swoim koncie 27 milionów sprzedanych albumów oraz 146 milionów singli. Za swoje muzyczne projekty otrzymała m.in. Oscara, Złotego Globa czy 13 nagród Grammy. Kilkanaście razy została także wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Oprócz kariery muzycznej Lady Gaga jest zaangażowana w projekty filmowe. W 2018 roku premierę miał film Narodziny Gwiazdy, w którym zagrała swoją pierwszą główną rolę na dużym ekranie. Do najbardziej znanych kompozycji Lady Gagi należą takie utwory jak Poker Face, Bad Romance czy Shallow. Na koniec rok 1994 i jeszcze jedna płytowa premiera. 28 marca światło dzienne ujrzał drugi wydany pod wodzą Davida Gilmoura album zespołu Pink Floyd zatytułowany The Division Bell. Poza dwoma głównymi muzykami zespołu, Richard Wright oficjalnie nie był jego członkiem, do współpracy w tworzeniu materiału zaproszono gitarzystę basowego Guya Pratta. Efektem wspólnych sesji jamowych było mniej więcej 60 osobnych nagrań, z czego ostatecznie wybrano 11, które trafiły na płytę. Wśród nich znalazły się takie utwory jak Take It Back, Keep Talking czy High Hopes. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Kalendarium muzyczne. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil, it's a deal for redemption. And I'm a lawyer, it's a deal for redemption. And I'm a healer, it's a deal for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption. And I'm a bad guy, it's a deal for redemption. And I'm a longer, it's a deal for redemption. And I'm a freak, it's a deal for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption. We'll

Jeszcze minuta i będzie w pół do dziesiątej. Dziś wtorek, kosmiczny wtorek w Trójce przed południem i w tym miejscu naszego wtorkowego programu opowiadam Państwu o przyszłości, a konkretnie o planach podboju kosmosu, które ma ludzkość. Oprócz programu Artemis oczywiście, czyli lądowania na Księżycu za 2 lata, opowiadamy już Państwu o misji JUICE. Ona startuje już niebawem, 13 kwietnia i będzie badać Księżyce Jowisza. Będzie też misja Psyche. Ona startuje 10 października i poleci w kierunku asteroidy o takiej właśnie nazwie, Psyche. I te dwie misje to jeszcze ten rok. Kolejne to już przyszłość i jak to z przyszłością bywa, tu jest płynnie. Jedną z takich misji jest misja Europa Clipper. Fascynująca misja NASA, w ramach której naukowcy będą badać Księżyc Jowisza Europę, który uważany jest za jedno z najbardziej prawdopodobnych miejsc w Układzie Słonecznym, gdzie może istnieć życie. Księżyc Europa ma średnicę około 3000 kilometrów i jest jednym z największych księżyców Jowisza. Jego powierzchnia pokryta jest lodem, pod którym znajduje się ocean wody. Wody w stanie ciekłym. Naukowcy uważają, że Europa może mieć ciepłe jądro, które zapewnia energię potrzebną do utrzymania tego oceanu. Co ciekawe, powierzchnia Europy zmienia się w wyniku cyklu przypominającego pływy morskie na Ziemi. Misja Europa Clipper ma wystartować w czerwcu 2024 roku. Będzie polegać na dokładnym zbadaniu składu powierzchni Europy. Misja spróbuje też zlokalizować źródła ciepła oraz określić skład i strukturę oceanu pod lodem. Sonda dotrze na miejsce w roku 2030 i zbliży się do powierzchni Europy na odległość 15 kilometrów. No i oczywiście będzie szukać wskazówek co do możliwości istnienia życia. To wielkie wyzwanie dla nauki i technologii. Statek kosmiczny będzie musiał pokonać odległość ponad 628 milionów kilometrów, aby dotrzeć na orbitę Europy. No i tam będzie musiał działać w skrajnie trudnych warunkach, w temperaturach spadających do minus 220 stopni Celsjusza. No i pod silnym promieniowaniem kosmicznym, rzecz jasna. Mimo to naukowcy są optymistami, wierzą, że misja przyniesie wiele fascynujących odkryć na temat Europy, a także innych planet Układu Słonecznego. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest Bolivia. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gazy spędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest Bolivia. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko.

Jedynka po królewsku. Dolny Śląsk, czyli zdecydowanie kraina, która należy do jednych z najciekawszych w Polsce. Niemal na każdym kroku znajdziemy tu fascynujące miejsca o niezwykłej historii, ale też architekturze. I niemal zawsze związana jest z nimi jakaś ciekawa opowieść albo legenda. Tak też jest w przypadku zamku, który dziś odwiedzimy, bo nie dość, że miał legendarnych właścicieli, to jeszcze w dodatku charakteryzuje się dość niezwykłym kształtem. No i takim właśnie miejscem jest zamek w Owieśnie. Znajduje się on w małej dolnośląskiej wsi w okolicy Dzierżoniowa, choć znajduje się, to dużo powiedziane, gdyż dziś na miejscu niestety czekają na nas jedynie okazałe ruiny zamku, który, co niezwykłe, został zbudowany na planie koła. I jest to jedyna tego typu budowla w naszym kraju. No to zacznijmy od tych złotych czasów tego miejsca. Historia samej wsi sięga XIII wieku. Pierwsze pisemne, oficjalne wzmianki o wsi pochodzą z 1260 roku. No i właśnie z tym stuleciem związana jest historia dotycząca legendarnych właścicieli. Otóż bowiem w tym samym stuleciu w Owieśnie miał znajdować się gród, który należał do osławionych templariuszy. No, niestety nie jest to pewien fakt i należy raczej do przypuszczeń. No i związana oczywiście z tym miejscem była rodzina Pogorzelów. To właśnie za ich sprawą na początku XIV wieku został zbudowany murowany zamek. W rękach tej rodziny Owiesno pozostało do połowy XVI stulecia. No i trzeba przyznać, że ich nazwisko wiele znaczyło wówczas na Śląsku. Przede wszystkim za sprawą biskupa wrocławskiego Przedsława z Pogorzeli, który pełnił wiele ważnych funkcji. Między innymi był wicekanclerzem cesarza Karola IV. No a pamiątką po Przedsławie z Pogorzeli jest jego piękny sarkofag, który do dziś znajduje się we wrocławskiej katedrze. Już o tym wspomnieliśmy, ale przyjrzyjmy się dokładnie tym nietypowym kształtom zamku. Zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku, no i tak jak wspomnieliśmy, został zbudowany na planie zbliżonym do koła. W skład całego założenia wchodziła wówczas wieża mieszkalna, budynki gospodarcze i budynek bramny, a całość otoczona była fosą. Na początku XVII wieku założenie zostało powiększone. Za sprawą ówczesnego właściciela Zygmunta von Bocka rozbudowano budynki mieszkalne, rozbudowano wieże, a sam zamek został ufortyfikowany i w tym czasie przystosowany m.in. do użycia broni palnej. Czyli to była warownia obronna, można powiedzieć. Tak, w tamtym czasie był. Owiesno często też zmieniało swoich właścicieli. Wieś wraz z zamkiem należała do książąt legnicko-brzeskich, między innymi była siedzibą Augusta Hrabiego z Legnicy. Potem należała do rodzin von Nim czy von der Heide, a pod koniec XVIII wieku znalazła się w posiadaniu Zetliców i już w ich rękach pozostała do końca II wojny światowej. No i wtedy zamek został przekształcony w wygodną rezydencję, więc koniec warowni obronnej, a zaczęła się prawdziwa piękna willa. Tak, odrobinę zmienił swoje założenie wtedy. No właśnie za czasów ostatniej rodziny Sejdliców został przebudowany w latach 70. i 80. XIX stulecia. Rok 45. był dla zamku bardzo łaskawy i dopiero w latach 60. XX wieku po katastrofie budowlanej zamek popadł w ruinę. No bardzo szkoda, bo byłaby to jedna z najciekawszych rezydencji w naszym kraju właśnie ze względu na ten jakże nietypowy kształt. To teraz coś, co lubimy najbardziej, czyli legendy, bo z zamkiem w Owieśnie wiąże się ta o niezwykłym, ukrytym skarbie. Tak, i to owe skarby mógł zdobyć jedynie ten, kto próbując je pozyskać, nie wyda przy tym ani jednego dźwięku. No i pewnej nocy, jak mówi legenda, z soboty na niedzielę palmową, dwóch parobków zaczęło kopać dziurę, no i natknęli się na wieko skrzyni. W tym momencie akurat nadjechali panowie bryczką, zapytali ich o drogę do Dzierżoniowa, ale w związku z tym, że nie uzyskali odpowiedzi, to odjechali dalej. No ale niedługo potem pojawił się chłop z wozem ciągniętym przez kulawą świnię. Młodzieńcy tak zaczęli się głośno śmiać na ten widok, no że odkopywane wówczas pieniądze zapadły się głęboko pod ziemię. Pewnie świnia też troszeczkę hałasowała, prawda? No ale ruiny zamku w Owieśnie są dziś własnością Fundacji Zamek Chudów, do której należy także m.in. wieża w Siedlęcinie, o której mówiliśmy już Państwu. Dawniej założenie zostało oczyszczone, a możemy je teraz podziwiać z bliskiej odległości. Tam zapraszał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Phil Collins w Trójce przed południem. Jeszcze 12 minut i będzie 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy niestety od złych informacji, ale dobrych też nie zabraknie, obiecuję. Bankowe depozyty znów w dół i to już trzeci miesiąc z rzędu. Zła passa dla oszczędzających zaczęła się na początku roku. W marcu 2023 roku średnie oprocentowanie tych produktów spadło do poziomu 6,99%. Może się wydawać, że to nadal sporo, ale ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o inflacji na poziomie ponad 18%. Tak mówi Oskar Sękowski z HRE. To już trzecie cięcie oprocentowania depozytów. W grudniu było ono na poziomie 7,5%, potem w styczniu wyniosło 7,3%, 7,18% w lutym, no i teraz 6,99%. Banki odpuściły walkę o poprawę sytuacji oszczędzających, gdy okazało się, że kolejne podwyżki stóp są raczej mało prawdopodobne. Przypomnijmy, marzec 2023 roku był szóstym miesiącem z rzędu, w którym koszt pieniądza w Polsce pozostał na niezmienionym poziomie. I choć formalnie cykl podwyżek nie został zakończony, to konsekwentny brak podwyżek i argumentacja stosowana przy tłumaczeniu tych decyzji powodują, że rynek odczytuje działania Rady Polityki Pieniężnej jako nieoficjalne zakończenie cyklu podwyżek. No a banki oczywiście taką okoliczność szybko wykorzystały, bo muszą teraz szukać oszczędności, choćby przez koszty sądowych sporów z frankowiczami czy darmowe wakacje kredytowe. A poza tym banki mają nas po prostu w garści. Od października 2021 roku, kiedy rozpoczęły się podwyżki stóp, Polacy postawili na depozyty. Wtedy to, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, wartość nowych lokat zakładanych przez gospodarstwa domowe wynosiła niecałe 18 miliardów złotych. Kilkanaście miesięcy później, czyli w styczniu 2023 roku, było to już ponad 81 miliardów złotych. Oskar Sękowski uważa, że za takim oprocentowaniem depozytów jeszcze zatęsknimy, bo kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, no to może się okazać, że banki pójdą jeszcze bardziej w dół z depozytami. Jak wynika z notowań w kontraktach terminowych, obniżki mogą nas czekać już w połowie roku. Maleją lokaty, rośnie za to długość życia. Tak wynika z najnowszych tablic opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Średni czas oczekiwanego trwania życia 60-latków to teraz ponad 21 lat i to jest wzrost o ponad 15 miesięcy w porównaniu z danymi sprzed roku. Wcześniej średnia życia spadła drastycznie w okresie pandemii. To, że żyjemy dłużej, to oczywiście dobra informacja, ale dla tych, którzy przejdą na emeryturę w kwietniu i później, jest w tym wszystkim niestety łyżka dziegciu. Obecnie przechodząca osoba na emeryturę, jej kapitał będzie po prostu dzielony przez większą liczbę miesięcy, tak? Czyli siłą rzeczy, no ta emerytura teraz przechodzącego na tych nowych tablicach będzie niższa. Tak komentował na naszej antenie dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego i podawał konkretny przykład. Jeżeli mamy dzisiaj osobę, która załóżmy zgromadziła 500 000 złotych kapitału emerytalnego, tak? I teraz ta osoba ma lat 60, tak? I teraz gdyby obowiązywały te dotychczasowe tablice długości trwania życia, no by to otrzymała emeryturę 2098 zł. Natomiast na tych nowych tablicach dostanie 1966 zł. Przeciętne świadczenie spada więc o jakieś 6%. Nadgonić stratę i to z górką pozwala jednak marcowa waloryzacja i pomysł 14 emerytury zagwarantowanej ustawowo. Tym projektem rząd ma się zająć w najbliższym czasie. Jeszcze dwa słowa o samych tablicach trwania życia. W Polsce wylicza się je co roku dla 30-latków i wszystkich starszych roczników. Wylicza je zresztą nie tylko GUS. Podobne dane podaje też Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Z tych danych wynika z kolei, że najdłużej żyją mieszkańcy Liechtensteinu, średnio 84 lata, a drugą lokatę zajmują Szwajcarzy, żyjąc średnio ponad 83 lata. W Polsce średnia to 75,5 roku. Jesteśmy więc w Europie numerem 5, tyle że niestety od końca w zestawieniu, na które składa się 35 krajów. Będzie przewrót kopernikański na rynku mieszkaniowym. Tak przynajmniej zapowiada minister rozwoju Waldemar Buda w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Chodzi o rządową stronę internetową, na której mielibyśmy mieć dostęp do aktualnych cen mieszkań, które można byłoby sobie posortować, na przykład według metrażu, dzielnicy, miasta czy województwa. Dane na bieżąco mieliby aktualizować notariusze, oczywiście szanując anonimowość kupujących i sprzedających. Nie byłoby też mowy o sprawdzeniu ceny konkretnego mieszkania. Według komentatorów to przełomowa zmiana, która ograniczy zawyżanie cen i napędzi ruch na samym rynku mieszkaniowym. Ruch to zdrowie, mimo pogody tego się więc trzymajmy. Dobrego dnia i udanych decyzji inwestycyjnych życzę Państwu, a zresztą nie tylko na dzisiejszy dzień. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Zapraszamy na 16.30, wtedy kolejny serwis ekonomiczny i o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bring me to life. To Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 10:00, punktualnie o 10:00 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem zaproszę Państwa na kolejną filiżankę Trójki przed południem. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5%. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym.